Sky kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 10:00. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. Przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa potwierdza, 14 października będzie przesłuchany Zbigniew Ziobro. Wrocławianie mogą odetchnąć z ulgą, Wrocław nie jest już zagrożony powodzią. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwał do reformy ONZ. 14 października były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zostanie przesłuchany przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji i posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka. Dodała, że biegli stwierdzili na podstawie dokumentacji lekarskiej, że Zbigniew Ziobro może zostać przesłuchany. Zbigniew Ziobro może stanąć przed Komisją Śledczą. Będzie przesłuchiwany w procedurze odmiennej aniżeli inni. To znaczy będzie mógł mówić 2 godziny. To znaczy, że komisja będzie trwała krócej, tak żeby świadek mógł swobodnie się wypowiadać w warunkach takich samych jak inni świadkowie. Także 14 października przesłuchanie Zbigniewa Ziobro. Na przesłuchanie ma się rozpocząć o godzinie 10:00. Wrocław już nie jest zagrożony powodzią. Wodomierze nie wskazują stanów alarmowych, ogłosił premier Donald Tusk na porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego w stolicy Dolnego Śląska. Szef rządu podziękował służbom za zaangażowanie w obronę Wrocławia. Wrocław już nie jest zagrożony wysoką falą. Cały czas mamy w nawiasie świadomość o presji wody na wały, o tym, że zawsze w każdej chwili coś może się zdarzyć, ale chyba symbolicznie rzeczywiście chyba można powiedzieć, że powódź tym razem Wrocławia nie dopadła. Wszystkim mieszkańcom, żołnierzom WOT-u, strażakom, policjantom, wszystkim bez wyjątku bardzo chciałem podziękować za ten wielki wysiłek. W tej chwili zagrożenie powodziowe przesuwa się w kierunku północno-zachodniej Polski i sytuacja hydrologiczna jest trudniejsza, ale nie tak, aby groziło to powodzią, mówi prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Na terenie nadzoru wodnego Nowa Sula, Rozbyty Matrzański cały czas utrzymujemy silny monitoring przy udziale sił zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej i monitorujemy, czy nie dochodzi do przesiąków, czy do jakichś wydarzeń trudnych. Na terenie nadzoru wodnego Sulechów i Świebodzin podobnie. Wszystkie przesiąki zostały zabezpieczone i są pod obserwacją. W nocy wpłynął do Sejmu rządowy projekt specustawy powodziowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział dziennikarzom, że posłowie zajmą się nim jutro o 13:00. On będzie czytany razem z projektem, który zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość w sprawie pomocy powodzianom, bo one się logicznie ze sobą widzą, więc powinny być czytane razem. Specjalnie przewidziałem więcej miejsca, więcej czasu na debatę, bo będzie aż 15 minut. I następnie liczę na to, że jutro Sejm powoła komisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia tych projektów powodziowych. Posłowie zbierają się dziś na 4-dniowym posiedzeniu. Późnym popołudniem Izba zapozna się z informacją premiera na temat tegorocznej powodzi. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres wezwał do reformy systemu ONZ. Jego zdaniem coraz więcej krajów przestaje szanować prawo międzynarodowe. W Nowym Jorku obraduje Zgromadzenie Ogólne ONZ, a niepokojące słowa i szefa otworzyły debatę generalną. Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana po II wojnie światowej po to, by zapobiegać konfliktom i stać na straży pokoju na świecie, przypomniał podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda. In my country, my Polacy doskonale wiemy, czym jest wojna i jakie kryją się za nią dramaty oraz cierpienia. Dlatego mój kraj zawsze był zdecydowanym zwolennikiem działań, które zapobiegają konfliktom i zapewniają pokój na świecie. Nasza historia i doświadczenia skłaniają nas do ciągłego przypominania o potrzebie szanowania prawa międzynarodowego i ochrony suwerenności państwa. Agresja Rosji na Ukrainę, konflikt na Bliskim Wschodzie, niepokoje w Afryce to główne punkty wystąpień przywódców państw, choć nie jedyne, bo i kryzys klimatyczny, nowe technologie czy globalne wyzwania zdefiniowane w przyjętym w niedzielę pakcie dla przyszłości pojawiały się jako problemy, z którymi świat musi sobie poradzić. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Podszywanie się pod numery telefonów, czyli tzw. spoofing, będzie znacznie utrudnione. Od dziś operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają obowiązek blokowania połączeń, które maskują prawdziwy numer nadawcy. W życie wchodzą ostatnie zapisy ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Iwona Pruszyńska, ekspertka CERT Polska, wyjaśnia, że rozwiązania techniczne mają filtrować połączenia przychodzące. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że operator poweźmie wiedzę o tym, że to konkretne połączenie jest zespufowane, to będą tutaj dwie możliwości. Pierwszą z nich będzie rozłączenie takiego połączenia. A druga opcja to, gdy system operatora nie ma pewności, to podejrzane połączenie zostanie wyświetlane jako numer zastrzeżony i to w ocenie pomysłodawców powinno wzbudzić czujność. To kolejny element walki z cyberprzestępcami. Kilka miesięcy temu na podstawie tej samej ustawy operatorzy wprowadzili rozwiązania ograniczające wysyłanie fałszywych SMS-ów. Oszuści tą drogą podszywali się na przykład pod kurierów i rozsyłali linki do stron wyłudzających dane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu. Od Karpat przez Małopolskę i Podkarpacie po Lubelszczyznę miejscami burze. A temperatura od 19 stopni na zachodzie i wybrzeżu, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I witamy serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Dobrego dnia. Tego Państwu życzymy oczywiście nie tylko do 12, choć do 12 trwa nasz program, który wspólnie dla Państwa przygotowaliśmy z Michałem Kowarskim i Anną Regulską. Maciej Jankowski przy mikrofonie. Najbliższe dwie godziny jeszcze z Państwem spędzimy, a wspólnie z nami Messy Clean, czyli wersja ta nieco łagodniejsza, Lolly Young. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Perfect. Ten dopisek clean jest tutaj kluczowy, bo w oryginale Lola Young tam przynajmniej kilka niecenzuralnych słów umieszcza w refrenie, ale na szczęście także i takie wersje powstają, bo mało kto w sumie, chyba nawet nikt tak wysoko poprzeczki we współczesnym, mówiąc bardzo ogólnie, popie nie zawiesił. Lola Young, bardzo młoda artystka, wciąż 23-letnia, a już naprawdę prezentująca formę, której mogą jej pozazdrościć najwięksi. Na scenie, no, popowej oczywiście zupełnie ogólnie, ale ona nawiązuje muzycznie do bardzo wielu różnych stylów, także tam trochę R&B się znajduje, trochę elektroniki, także gdzieś tam pod spodem można wysupłać z jej brzmień. Tymczasem my, skoro o nowościach mówimy, sięgniemy po naszą płytę tygodnia, czyli Kasię i Błażeja, pierwsze wydawnictwo tego duetu. Katarzyna Nosowska i Błażej Król prezentują wspólne utwory, nad którymi pracowali przez ostatnie miesiące. Ta ich przyjaźń na polu prywatnym przerodziła się bardzo szybko także w przyjaźń muzyczną. I my oczywiście mamy dla Państwa te płyty. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę dostać od nas jedną sztukę. Ochrony myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały żół. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę. Codzienność od prawdy, zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Można to dostać od nas, jeżeli mają Państwo ochotę. Przypominam, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Chodzi oczywiście o kopie fizyczne, które jeszcze nam zostały. Kopie tej płyty, rzecz jasna, płyty Kasia i Błażej. Zachęcamy do pisania, bo chętnie się nimi z Państwem podzielimy. To był pierwszy singiel, który zapowiadał tę płytę, płytę Kasia i Błażej, która ukazała się 20 września w miniony piątek. Oczywiście utworów jest znacznie więcej. My będziemy do nich do końca tygodnia zaglądać i po nie sięgać. To teraz coś nieco innego, tym razem z Anglii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You should make my earthquake. that body roll. Don't give a fuck about none. Ain't like fuck my lord. Them might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. He ride like the car. And he weak. Like Wolf Vicky. Oh my god. Hold on. Damn, not Timmy. Hold on. Tak brzmi Tyler, the Creator w utworze Earthquake. To na antenie Trójki o 10.23, która obecnie na zegarach, a państwo cały czas do nas piszą w sprawie płyt. Bardzo dziękujemy za wiadomości. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Płyt coraz mniej, ale jeszcze do końca tygodnia będzie można je od nas dostać. Chodzi oczywiście o płyty tygodnia, czyli Kasia i Błażej, płytę Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla, które państwu rozdajemy. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce odbędzie się koncert Silver Rocket, na który już zapraszaliśmy nieraz na naszej antenie. No i to dzisiaj się powtarza, ponieważ jeszcze kilka tych miejsc nam zostało i zachęcamy państwa bardzo gorąco do tego, aby się zgłaszać również w tej sprawie, aby odwiedzić nas w niedzielę po 19 i wspólnie posłuchać tego, co Silver Rocket ma do zaoferowania koncertowo. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Przypominam, to jest ten adres, z którego należy korzystać, a to Fantasy DC. I feel alive in the city that you like. And wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah. In the modern world, in the modern. Don't feel.

tongue-tied it. I turn it on, I make it rowdy, then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, is gravy bag. Jeden z tych utworów, o których głośno było kilka lat temu, to Steve Lacy z nagraniem Bad Habit, które zrobiło spory hałas na listach Billboardu w 2022 roku. A może pierwszym? W każdym razie to było bardzo niedawno temu, no i tam na pewno dyskusje na temat tego pierwszego miejsca w wielu mediach na całym świecie były prowadzone. Wiem, że na pewno odnotowali Państwo nieobecność Katarzyny Borowieckiej, która przebywa obecnie na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, a zatem w związku z tym zachęcę Państwa do tego, aby to Państwo z nami podzielili się swoimi propozycjami serialowymi. Ja oczywiście też jakieś ze swojego drobnego jednak, ale zawsze worka z serialami wygrzebię i zaproponuję. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Co Państwo ostatnio widzieli ciekawego i co Państwo mogą polecić? Proszę pisać 35 po 10. Buduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko ty. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja jej odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię.

Między innymi Para Idealna pojawiła się na mojej skrzynce mailowej, to znaczy naszej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Także pytania o nową płytę Jamiego XX, to przy okazji skorzystam i powiem, że wydaje mi się, że naprawdę wysoko zawieszona poprzeczka, choć oczywiście rozumiem zarzuty, że z jednej strony nic nowego, ale naprawdę Jamie XX jak zawsze dotrzymuje kroku temu, co dzieje się w muzyce elektronicznej i też pewne trendy wyznacza, więc to niewątpliwie jest ogromny szacunek dla niego za tę płytę, za to, co zrobił, za to, kogo na płytę też zaprosił. My tymczasem, w związku z tym, że już 17 minut pozostaje do 11, przenosimy się do Gdyni. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do seriali obiecuję jeszcze powrócimy, tymczasem jednak zajmiemy się, no właśnie, fabularnymi filmami. Na miejscu w Gdyni na Festiwalu Filmów Fabularnych jest Ryszard Jaźwiński. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle o tej porze już w Teatrze Muzycznym. I witam ze mną w studio Trójki tutaj dzisiaj Korek Bojanowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak pomyślałem sobie, że po spotkaniach w poprzednich dniach już naprawdę z bardzo doświadczonymi artystami polskiego kina czas na debiutanta, no bo właśnie Korku, ty jesteś tą osobą, która reprezentuje debiutantów, nawet sporą grupę w tym roku, prawda? Tak, nasz film w ogóle powstał... Film Utrata Równowagi. Tak, film Utrata Równowagi powstał siłą debiutantów, bo wszystkie osoby, które przy nim pracowały, 80% było dla 80% osób był to debiut fabularny, a dla pozostałych jest to debiut na tym festiwalu, w konkursie głównym, więc rzeczywiście jest tak, że jest to film po prostu debiutancki. Czy traktujesz to właśnie już jako rodzaj pewnego przywileju, że twój debiut został zakwalifikowany właśnie do konkursu głównego? Czy to już jest jakiś rodzaj wyróżnienia? Znaczy przywilej, nie, wyróżnienie ogromne. Dla nas to było duże zaskoczenie, bo było tak, że no, ja przynajmniej ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie myślałem w ogóle o tym, czy to będzie ten konkurs. W ogóle jak składaliśmy do Gdyni, nie zastanawiałem się nad tym, więc tym bardziej to było, no, to było bardzo miłe zaskoczenie i cała ekipa, no, jakby nie ukrywam, że dla wszystkich to była wielka radość. Ale też muszę zauważyć, że twoja droga do polskiego filmu jest dosyć nietypowa. Ty nie jesteś absolwentem na przykład tych kilku najbardziej znanych polskich szkół filmowych. Studiowałeś na przykład za granicą. No właśnie, skąd się wziąłeś? Tak, ja rzeczywiście dosyć szybko wyjechałem do tej szkoły za granicą w Paryżu i tam zrobiłem licencjat i dosyć młodo w ogóle z niej wróciłem, bo miałem 21 lat. No i te początki w świecie filmu dla osoby, która chciałaby być reżyserem, reżyserką, no nie są, myślę, łatwe. Trzeba przedeptać tą ścieżkę. Ale tobie się udało. Tak, jestem super wdzięczny, że się udało. Myślę, że to też, dużo pasy i dużo pracy, no i dużo serca trzeba włożyć po prostu w film i miłość do kina i to wtedy takie rzeczy się realizują. No i już zatrzymujemy się przy Utracie Równowagi, to tytuł twojego filmu, przypominam. O czym przede wszystkim chciałeś opowiedzieć, bo tematów jest tu, no, co najmniej kilka. Tak, to prawda. Jest tak, że to jest film, który tak najszerzej mówiąc gdzieś przedstawia proces wchodzenia w dorosłość i to było dla mnie najciekawsze. Moment, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy dorośli i kończymy studia, a tak naprawdę czeka nas taka prawdziwa weryfikacja tego, czy jesteśmy po prostu gotowi na życie. No ale to szczególne studia i szczególne środowisko, bo opowiadasz o młodych aktorach. Dokładnie. I pomyślałem sobie, że najbardziej, jeżeli chodzi o naszą wizję życia, no to się najbardziej skupia właśnie w przypadku aktorów, którzy po prostu realizują swoje największe marzenie, bo aktorstwo jako studia są bardzo ciężko się dostać, a dostaje się pewnie jedna na, nie wiem, 100 osób, a potem jak się kończy je, no to jedna na całym roku robi karierę, więc jakby największa jest radość z tego, że się będzie realizować w życiu to, co się robi, a potem największy zawód po prostu, bo się okazuje, że naprawdę małe grono będzie robić. I to mnie po prostu interesowało bardzo. I tu się wtrącam, bo od razu chcę powiedzieć, że to nie jest film obyczajowy, środowiskowy, sprawy. To nie jest film społeczny, chociaż pewnych ważnych tematów dotyka. To jest film, który się ogląda z ogromnymi emocjami. Bym nawet powiedział wręcz, że thriller, Macbeth w tle, więc to też buduje atmosferę. Tak, ja bardzo chciałem zrobić gęsty film, niepokojący. Właśnie ja bardzo bym chciał go nazwać thrillerem. Tam kilka słów, zawsze jest dyskusja, gdzie go wrzucić, ale tak, ja chciałem zrobić, żeby to było bardzo intensywne, z gdzieś tam z taką intrygą międzyludzką, żeby to było gęste w te intrygi międzyludzkie właśnie, bo wydaje mi się, że gdzieś tam widzę, że tak funkcjonuje w miejscach pracy, w szkołach, no tutaj akurat w szkole artystycznej, te relacje. Tutaj przede wszystkim chodzi o relacje właśnie studentki, młodej aktorki, która ma zagrać Lady Macbeth i słynnego reżysera, i cały czas właściwie obserwujemy takie studium manipulacji obustronnej. Tak, dokładnie. To jest, myślę, że bardzo dobrze to ująłeś, to jest obustronne studium manipulacji. Jest to film, gdzie opierał się na takiej relacji mistrz-uczeń, ale też się opiera na osobie, która wchodzi z zewnątrz, w tym przypadku ten profesor, i trochę rozbija tą grupę. I ta grupa, i te nicie, które je łączą, trochę je przecina, trochę zmienia i też po prostu tą dynamikę grupy zmienia. No i dodajmy, film dotyka też, może nie tak wprost, ale dotyka tego problemu przemocy fizycznej czy psychicznej właśnie w szkołach artystycznych. O tym było głośno ostatnio. No, to był bardzo głośny temat. Jakby początkiem 2019 roku rzeczywiście falowo wylały się komentarze, posty na Facebooku, Instagramie odnośnie doświadczeń różnych studentów i studentek w szkołach artystycznych, tutaj w tym przypadku teatralnych. I ten film, tak, on mówi o przemocy. Ja strasznie chciałem uciekać od przemocy fizycznej i słownej i bardziej się skupić na tej manipulacji, bo wydawało mi się to ciekawsze i bardziej zniuansowane. No i trzeba powiedzieć, świetne role, jak zawsze od wielu lat, Tomasza Szucharta w roli reżysera, no ale też Nel Kaczmarek jako ta młoda aktorka. No ja tak, ja jestem jakby zachwycony z tym, co oni zrobili na ekranie, i jakby jestem super wdzięczny, że mogłem z nim pracować. Ten proces pracy zupełnie inny był z Nel niż z Tomkiem. Tomek to jest ogromny profesjonalista, bardzo skupiony, i wystarczyły 4 spotkania, żeby był gotowy. Z kolei Nel, no, spędziliśmy wiele miesięcy, tygodni, żeby po prostu tą Maję znaleźć. To jeszcze ważna informacja dla wszystkich. Kiedy oficjalna kinowa premiera filmu Utrata Równowagi? Bo na tą jeszcze trochę poczekamy. Tak, film będzie w piątek, ten miał premierę tą festiwalową. Jest to pierwszy pokaz taki oficjalny. Ja też pierwszy raz go zobaczę w takich warunkach. No, ja już widziałem na szczęście wcześniej. Tak, a film, planowana dystrybucja przez Movie Service jest na luty przyszłego roku 2025. Czekamy. Utrata Równowagi, warto. Ostatnie już pytanie, ale myślę, że wielu słuchaczy Trójki się teraz zastanawia, skąd ten Korek Bojanowski. Korek to nie jest mój pseudonim artystyczny. Rodzice mnie od dziecka nazywają Korek, od Wiktora. Wiktorek, czyli w końcu Korek Bojanowski był gościem Trójki w Teatrze Muzycznym, oczywiście na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy, zapraszamy. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprosił sponsor Energaz Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na zegarach 10 minut do 11. My jeszcze dwa słowa dosłownie na temat tego, co u nas muzycznie, bo to oczywiście Redbone, jak Państwo słyszą już doskonale w tle. Donald Glover przyszedł na świat 25 września 1983 roku w Kalifornii. A to jest jeden z jego największych przebojów i on zakończy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia.